der Upnishad. Tak od jakiegoś czasu staram się zanęcić, wrzucić, proszę Państwa, na głęboką wodę Psynętę, żeby złapała się gruba ryba. Może to właśnie chodzi o ten czas, może jest moment odpowiedni dla reaktywowania grupy Siekiera. Dziś posłuchajmy utworu Nowa Aleksandria. Oh, bezsprzecznie kultowy, między innymi występujący w soundtracku filmu Zagadka Nieśmiertelności, gdzie główne role odgrywali Catherine Deneuve i David Bowie, grupa Bauhaus, dziś w utworze Bela Lugosi Dead. Undead, undead, undead, undead. trójkową apteką nocną. Przeniesiemy się teraz do Trójmiasta, dokładnie do Gdyni. Grupa Kiev Office i dwupłatowcy. I proszę Państwa, główna postać chyba, jeżeli chodzi o powstanie nowej fali, jednocześnie zamykając rozdział zwany punk rockiem, czyli Johnny Rotten, inaczej w dokumentach zwany Johnnym Lydonem, z zespołem Public Image Limited i swoim stosunkiem do muzyki dyskotekowej w utworze pod tytułem Dead Disco. ostatniej płyty pod tytułem Emisja, utwór Rzeki Dwie, trio z Trójmiasta w trzecim programie, czyli grupa Popsysze. londyńska formacja Kerala Dust, która bezsprzecznie ma swój odpowiedni, zupełnie inny klimat od zespołów, które w tym czasie też występują na scenach całego świata, są rozpoznawalni pomiędzy tysiącami innych, dziś w utworze Still There. funkcjonując na początku skromnie w Gdyni, dziś już można powiedzieć, że wytrawny uczestnik sceny hip-hopowej, można by nawet rzec, że koszący tą scenę hip-hopową, młody belmondziak, który śpiewa skąd pochodzi, bo jest to dosyć istotne, a pochodzi z Gdyni. Utwór nosi tytuł Te tereny. Zasady, że wyjątek potwierdza regułę, bo w zasadzie takie zespoły nie osiągają sukcesu komercyjnego. W tym wypadku mamy właśnie z takim wyjątkiem do czynienia grupa Sonic Youth i utwór Sunday.